Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. PMI-tal fra Eurozonen. Et hav af taler fra den amerikanske centralbanks topfolk. En ADP-jobrapport. Det er blot nogle af de ting, der er i spil på de globale finansmarkeder i dag. Her hos os, de næste 55 minutter, ja, så er det gaming og gambling, der er på agendaen. Vi skal tale med Mads Christiansen, privat investor med speciale i netop de segmenter lige om lidt. Vi skal også have en kort kommentar om Italien fra den uafhængige økonom Lars Christensen. Men vi ligger som altid ud med at se på, hvordan markedet starter. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Det står du for. Godmorgen. Ja, vi kan jo starte med at sige, at Tyskland de holder fri i dag, så der skal man ikke spejde efter DAX'en i dag. Vi må klare os selv. Vi har ikke storebror eller storsøster, hvad man nu gerne vil kalde det. Søster, tak. Ja, okay. Fino. Jamen, så tager vi søster med på banen i dag. Men markederne er sådan åbnet nærmest i nul. Ikke de helt store udsving fra morgenstunden af. Kigger man på det danske marked, så er der kommet en fin rapport ud med om DSV, så aktien stiger en lille smule. Og Ambu retter sig også. Det gjorde den også i går. Så det var ABG, Sundal Collier, er det ikke sådan, vi kalder dem? Det er det. Som sagde, at der var, de mente, der var stærk køb på aktien, og de kunne godt se en, nu kender jeg ikke lige horisonten, så, men de mente, den skulle op i 300. Så der er lagt op til hiv og sving i den aktie, fordi nogen mener, at den skal den helt anden vej, hvis man spørger Carnegie og Nordea, og hvis man så spørger Danske Bank og den norske bank, og så ABG, som en af de så er aktien skal op. Så har vi da åbnet... Ja, det er sådan et klassisk eksempel, Lars Persson, på, at kan man overhovedet regne med nogle af de udtalelser, der kommer fra de der analysehuse? I hvert fald så må vi konstatere, at det kan se meget forskelligt ud, om man sidder i det ene analysehus eller det andet, til trods for, at man vil kigge på de samme tal. Jamen, som sagt, så var jeg jo over i Aarhus her for et stykke tid siden, hvor jeg mødte hr. Pedersen fra Sydbank, og han viste mig jo, hvordan deres spreadsheet, hvordan man arbejder i det. Og det er jo klart, der er så mange komponenter i sådan et analyse-sheet, som kan gøre, at man mener nogle forskellige ting. Og bare det, at man vil ændre en lille smule på afkastet, eller den nuværende rente, eller afkastrenten osv., så det gør altså, at man kan få nogle ting. Jeg kan selv huske, da jeg startede inde i de hellige haller på Handelshøjskolen i København, der havde jeg en lærermester, der viste et PowerPoint, hvor at vi så alle de store firmaer og alle de store finanshuse. Og alle de her finanshuse, de har forskellige nøgletal og anbefalinger. Og det er simpelthen, fordi man sidder sådan og nørkler. Man strikker sit eget tæppe og finder ud af, jamen, hvad er det, vi mener her i det her hus? Og derfor så får vi forskellige kursmål og om man skal købe eller sælge. Så. Men det er meget godt billede på, synes jeg, Lars Persson, at selvom I sidder og ser pæne ud og har tilbagestrøget hår og slips på og det hele, og kigger på de samme tal, ja, så er det jo altså holdninger og meninger og personlig stillingtagen til et givet selskab, når man sidder og laver aktieanalyser. Altså nok ikke den enkelte analytiker, men i hver bank, fondsmæglerselskab eller hvor det nu er henne, der har man ligesom en strategi for, hvad er den risikofrie rente, og hvad er afkastet, hvad skal det være på kapital osv. osv. Så når man får de her EVA-modeller og frie cashflow-modeller og sådan noget, så har man altså nogle overordnede betragtninger, som man arbejder med, og det er det, der gør, at tingene kan se forskellige ud. Og det er jo også det samme, hvis du spørger Tom og jeg og i nogle af de andre, Christoffer Wold, nogle af de tekniske analytikere, hvornår er vi egentlig tilfredse med et købsignal? Og der har vi jo også forskellige holdninger, så det er egentlig hele den case, der gør det. Og så kan du så spørge dem, der sidder og Lav og Mogens også herinde, jamen, hvad er et godt PE-tal? Så på den måde, så får vi altså sådan en pose blandet bolcher, og vi mener en hel masse, og det er jo også det, der giver markedet. Når du også går på markedet, enten hvor du gør det henne, jamen, hvad er så billigt for dig? På markedet? Nå, jeg går i Netto, Lars Persson. Men hvis man nu for en gang skyld kommer til Frankrig og tusser ned for de der dejlige markeder, hvor der er så mange forskellige ting, man kan købe, og friske frugter og sådan noget, jamen så hvad vil man købe? Kastanjerne herover til 0,5, eller vil man købe dem til 0,6 cent euroen, kiloen? Altså, det er jo også noget med, at man kender ham der, og så videre, så videre. Men det er det. Så. Glimrende analogi, Lars Persson. Lad os lige høre, bare lige for at slutte af. Ambu, hvor ser du den så, hvis du skal give et teknisk bud på den her aktie, som du altså siger, netop har suset frem og tilbage her på det seneste? Jamen altså, nu skal den jo gerne etablere noget bundformation, og det passer rigtig godt i min optik, at den gør det her omkring nogle 160, fordi der var et gammelt gap tilbage fra april måned, hvor der var et ordentligt hul i grafen på, endda på ugebasis. Og det var sådan noget, der skulle lukkes, og det er så blevet lukket nu. Så nu kan jeg jo godt se, at hvis det her nye systemer, som man kan arbejde med, kan komme i gang med, at man kan kigge op igennem endetarmen med sådan nogle, indgangsskoper, jamen så vil det jo være en ny forretningsområde, som de kan komme ind på. Og så kunne jeg da godt se aktien komme op i en 100-220, hvor der var noget modstand tidligere. Jeg er lidt ligeglad med nøgletallene, men den skal lige lave noget bundformation, og den skal have noget mere hastighed af den stigende trend, inden jeg vil begynde at klappe til den, men jeg synes, den ser spændende ud. Skal vi så lige sige nu, når vi er inden for farmaindustrien, at Bioporto stiger 6,7% her til morgen, fordi den her indgaldtest, den ser åbenbart også ud til at kunne virke mod børn, i hvert fald, eller til børn, ikke mod børn, men til børn. det er i hvert fald nogle data, der kommer ud her, og det er jo rigtig godt, hvis man kan sælge eller bruge den til endnu flere på endnu flere områder. Så lidt positiv historie for Bioporto. Men tak. Ellers så en morgen, hvor Sverige op med 0,6, og finnerne op med 0,2. De er ligesom vågnet lidt op, efter vi startede rundt omkring nullet lige til at starte med jer. Tak for det, Lars Pearson. Du lytter til Radio 24/7. Er italienerne ved at begå økonomisk selvmord, og hvis ja, hvem skal så redde dem? Det skal det handle om nu, hvor jeg har fået økonom og stifter af Markets and Money Advisory, Lars Christensen, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lars. Godmorgen, Bodil. Lars, det er jo sådan set ikke mig, der bruger det her begreb økonomisk selvmord. Det er jo sådan set dig i dagens udgave af Dagbladet Børsen. Hvad mener du egentlig med det? Jamen det, man kan sige, det var, i de sydeuropæiske lande var jo hårdt ramt af eurokrisen tilbage i 2011-2012. Og der må man sige, at krisen i høj grad var et resultat af ECB's for tidlige aggressive renteforhøjelser i 2011. Og derfor kan man sige, det var ikke kun deres egen skyld, at der var problemer i Sydeuropa, heller ikke i Italien på daværende tidspunkt. Så må man sige, efter 2014-15 har ECB jo fået lempet pengepolitikken. Økonomierne har rettet sig op i Europa. Og det ser egentlig meget godt ud i Spanien, i Portugal, og man har bevæget sig væk fra afgrundsrand. Og det så egentlig også ud, som man bevæger sig i den retning i Italien. Og så har vi altså fået en ny populistisk regering i Italien, som har besluttet at svinge kraftigt tilbage mod afgrundsrand ved at i sidste uge annoncere en finanslov, som ligger op til at lempe sig af finanspolitikken. Og altså lempe sig af finanspolitikken, som der ikke er plads til i et land, hvor den offentlige gæld er 130% af BNP, og hvor renterne altså er nu hastigt stigende. Men Lars, vi er jo sådan set lige der, hvor der sker udviklingen nærmest fra time for time i det her land. Markederne er sådan relativt bekymrede for det. Det var de i hvert fald i går. Jeg formoder, at bekymringen den egentlig fortsætter i dag. Men der kommer jo hele tiden nye udtalelser. Dels har der været udtalelser ude om, at EU skal betale skaderne for at tvinge renterne op på de her statsobligationer. Det mener i hvert fald visse italienere. Og så er der jo altså også folk, som mener, at Italien burde træde ud af euroen. Er det det særligt, Lars, at markederne er bekymrede for, eller hvad sker der? Jamen, man kan jo sige, at jeg tror, at der i dag jo er stor enighed om, at Italien aldrig burde have været medlem af EU, eller medlem af euroen. Italien har jo i en meget lang årrække ikke haft nogen vækst, og passer på den måde ikke rigtig ind i euroen. Og det kan man sige, det er et underliggende problem. Den nye italienske regering har jo talt meget åben om det her problem, og det bekymrer selvfølgelig markederne, fordi hvad er det egentlig, de siger? Vi hørte en italiensk regeringstalsmand for et par dage siden udtale, at hvis man havde været uden for euroen, så havde man sagtens skulle lempe finanspolitikken. Det er sådan set rigtigt nok, så havde man bare set sin valuta få nogle ordentlige stryg. Men når man siger det, så indikerer man jo sådan set også, at man kunne finde på at overveje noget. Så det er en del af bekymringen. Og det er i hvert fald sådan, at hvis man lemper finanspolitikken i det omfang, som italienerne ligger op til, så vil man hastigt bevæge sig mod, at statsgælden vil eksplodere kraftigt. Vi har regnet på, hvad for et renteniveau, der er holdbart for Italien. Der er vores vurdering, altså en rente lige over 3%, så begynder det at blive svært for italienerne at vedvarende servicere deres statsgæld. Og nu er vi altså oppe i 3,3%, 3,4%. Og hver dag, vi bevæger os i den retning, jo sværere bliver det sådan set i fremtiden at se italienerne servicere deres statslige gæld. Og hvis det så bliver situationen i markedet, og markedet begynder at blive alvorligt bekymret for det, jamen så vil vi se det her eskalere. Og så sidder man jo i EU-systemet og siger, hvad nu? nu er en af EU's allerstørste økonomier, altså på vej mod at begå økonomisk selvmord. Hvad gør man så? Jeg beskriver i dag børsen det som, at hvis man vil begå selvmord ved højlys dag, så er det som regel et råb om hjælp, og det kunne det måske også godt være, at Italien, sådan en desperate vækstsituation, der prøver man at signalere til EU, at vi skal have en eller anden form for hjælp. Og hvor den så skal komme fra, det er svært at sige. Vi kan se, for eksempel i forhold til franskmændene, at den franske regering er nærmest grebet af panik over, at hvis italienerne altså får lov ikke at overholde EU-reglerne, så bliver det meget svært for Macron, præsident Macron i Frankrig, at fortælle sin befolkning, at vi skal altså også overholde reglerne. Og det er sådan set noget af det, som Macron han har brugt som argument i de økonomiske reformer, der er gennemført i Frankrig i den senere tid. Det er, jamen EU fortæller os, at det skal vi gøre. For at overholde EU's regler skal vi gøre det. Og derfor kan man sige, jamen hvis der skulle være sådan en spillover til nogle andre lande, så er det i virkeligheden den her politiske dynamik. Ja. Jeg vil så også sige, hvis man nu skal ikke gå fuldstændig med nyhed over det her. Spanien, Portugal, vi ser meget lidt reaktioner i de portugisiske og de spanske markeder. Det signalerer efter min opfattelse, at det her er i høj grad et isoleret italiensk problemstilling. Problemet er bare, at det her land, der er i gang med den her kimikaze-aktion, jo altså er en af eurozonens allerstørste økonomier. Ja, det er selvfølgelig også derfor, at markederne bliver en lille bitte smule bekymrede. Ikke desto mindre, Lars Christensen, så synes jeg også, når jeg læser Bloomberg her til morgen, at det ser ud som, at de måske er ved at komme med en lille bitte smule indrømmelse. Altså, det måske ikke helt skal males helt så groft op, som det har været de seneste par dage. Er der ved at komme sådan lidt mere opblødning i retorikken? Altså, vi kan jo i hvert fald se, at italienske medier skriver her til morgen, at man må måske nedjustere sine planer for underskudsstørrelse på de offentlige finanser en lille smule, jeg husker det fra 2,4% til 2,2%. Bare det, at man begynder at åbnes op for at justere, bliver selvfølgelig modtaget positive markederne. Vi ser de her italienske renter falde en lille smule her til morgen. Ikke man kan, men en lille smule. Og det afspejler nok i virkeligheden, at der er to, som man siger, skoler internt i den italienske regering. Vi har altså en topartiregering bestående af to populistiske partier. Det ene er højrefløjspopulistiske, en venstrefløjspopulistisk parti. Men så har vi jo altså for eksempel en finansminister, som er sådan relativt teknokratisk, som jo har argumenteret for, at vi er ikke plads til det. Altså, der er ligesom et italiensk underliggende statsapparat i det establishment, som hiver i retning af, at nu skal vi ikke springe det hele i luften. Og det har vi jo faktisk set i Italien under hele eurokrisen. Det samme skete. Det bølger frem og tilbage mellem populister og dem, som så at sige vil holde sig på dydens rette spor. Men det ser meget vanskeligt ud, og det er især vanskeligt, hvis man får den opfattelse i Italien, at nu kommer EU igen og kan nøfle Italien og banker Italien på plads, og væksten kommer ingen vej. Lars Christensen, så vidt jeg kunne se, så skal budgetforslaget fra Italien præsenteres endelig for EU-kommissionen den 15. i 10. Så der er altså lidt tid at løbe på endnu, og sikkert meget snak forude. Bare sådan ganske kort her til sidst, Lars. Hvor lang tid tror du, vi skal stå og holde øje med den her situation i Italien her på de finansielle markeder? Jamen, jeg tror ikke, det er en situation, der går væk lige med det samme. Jeg tror, vi skal se det billede, som vi ser i globalt. Vi har et Federal Reserve i USA, som fortsætter med at sætte renterne op. Vi har også en situation, hvor ECB næppe vil være villig til at bare give efter og sige, nå ja, nu kommer der et eller andet problem i Italien, nu må vi vende om i forhold til pengepolitikken og lempe pengepolitikken igen. Og så må man sige, jamen, givet de renteniveauer, vi er på lige nu, jeg har tidligere sagt, at Italien var i en dum verden for krisen, og det må man sige, det synes jeg egentlig, vi fortsat gælder, og derfor så er vi på et knivsæg. Så dårlige nyheder på den europæiske vækst, uheldige kommentarer om, at man ønsker at stramme pengepolitikken, en eskalation i forhold til konflikten mellem især faktisk fra franskmændene og italienerne, men også måske tyskerne. Det er jo ikke sådan, at kansler Merkel hun kan gå hjem og sige til tyskerne, nu lader vi italienerne slippe afsted med det her, så sender vi regningen på et eller andet tidspunkt, når det går galt, til de tyske skatteborgere. Og der er selvfølgelig også som jeg hører det, og som man lytter på, hvad der bliver der kommer ud fra EU-topmødet, så er der lidt forskellige opfattelser af, hvordan man skal håndtere det her italienske problem. Franskmændene vil meget gerne presse italienerne til at overholde reglerne, mens der er andre, der siger, at hvis vi gør det, så springer det bare i luften. Lad nu bare markedet håndtere det. Lad renterne køre op, og det er blandt andet noget, de nordiske lande, så vidt jeg informeret, jo har argumenteret for. Jeg tror også, at det er der, hvor for eksempel hollandske regering er det her, at det her, vi har et relativt klart signal fra de finansielle markeder. Og jeg tror, det er vigtigt at understrege, at det vi ser i forhold til den italienske renteudvikling den sidste, basalt set siden begyndelsen af maj, ikke afspejler en konflikt med EU, men det afspejler altså regeringens egne handlinger, og så de finansielle markeders nervøsitet om, at de handlinger fører til, at den italienske offentlige finanser ganske enkelt er holdbare, at statsgælden vil udvikle sig eksplosivt. Mm. Lars Christensen, det lyder til, at det er en ongoing historie, som vi skal komme til at vende tilbage til gang på gang her, sikkert dette efterår. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig den her morgen. Selv tak. Ja, så vidt altså Lars Christensen. Og Lars Persson, ja. Tilbage til dig. Er ja. Det noget, som markedet også i dag ser ud til at være nervøse for det her Italiens show? Lige nu ser det ud, som om de ryster det lidt af sig. Ikke? Nu har vi danset lidt rundt om den grød, og det kommer vi nok også til at gøre i rigtig lang tid, som Lars Christensen siger. Altså, vi erindrer alle sammen Grækenland. Det blev jo vel med at poppe op som en korkprop til overfladen hver gang, men vi troede, at nu var der styr på det, så var der altid noget nyt. Så det kommer nok til det. Altså, man kan undre sig over, at væksten er gået så meget i stå. Altså, at vi alle sammen, vi drøner jo derned til på sommerferie, eller i hvert fald mange danskere gør, så der burde jo være gang i turistindustrien. Og det tænker du kan redde dem? Ja, nej, det kan vi jo ikke. De må jo lave nogle reformer og komme i gang, men det er de jo så elendige til. Det er sjovt nok, lige snart vi kommer syd for Hamburg, så det der med reformer, det er en by i Rusland, men så det er svært. Vi bliver nok nødt til at danse en tur med italienerne en gang til. Det gør vi, Lars Persson. Vi lukker døren til italienerne lige for nu i hvert fald, fordi nu skal det handle om gaming og gambling-industrien. Ja, vi hopper fra det ene emne direkte over til det andet. Vi har fået Mads Christiansen, privat investor med speciale i netop gaming og gambling-industrierne, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, du er med os her i Millionærklubben sådan cirka en gang om måneden. Det er du, fordi vi gerne vil lære det her felt lidt bedre at kende, fordi ligesom med alle andre sektorer og felter, som vi hopper ind og ud af sådan rent investeringsmæssigt, ja, så er der også nogle særlige ting, der gør sig gældende i gaming- og gambling-industrierne. Sidst du var med for en uges tid siden, der talte vi meget om gaming. Hvad er der egentlig sket på den front, Mads Christiansen? Hvordan går det i gaming-industrien, og kører det op eller kører det ned lige pt.? Sentiment har været svagt hen over sommeren, så rigtig mange af gaming-virksomhederne er faldet tilbage i løbet af sommeren. Det er sådan lidt en landhandel. Jeg synes, det mest spændende, der er sådan at komme, det er to sådan relativt små nyheder, men noget, som kan komme til at betyde rigtig meget for gamingbranchen på sigt. Den første ting, det er, at Epic Games er i gang med at lancere Fortnite på Android-telefoner udenom Google Play. Og det er sådan, det er første gang, vi ser det fra et stort spil i Vesten i hvert fald. Og det, der er med det er, at Google Play og Apple Store, de tager 30% af alle indtægter, som kommer fra spil på mobilerne. Så de tager 30% af toplinjen simpelthen. Og hvis gamingvirksomhederne kan begynde at sælge virksomhederne selv eller lancere dem selv, i hvert fald lægge pres på Google Play og på App Store, så kunne det godt betyde, at den del af overskuddet, som de får, den om ikke andet falder, men om måske eventuelt falder langt ned i det, og det betyder rigtig meget for marginerne på mobilspil. Så det er jo altså en game changer i sig selv, Mads Christiansen, altså, som også får dig til måske at tænke på, at sådan et selskab som Epic Games måske er værd at holde om med. Altså Epic Games er jo ejet af Tencent, og fylder ikke ret meget i Tencents sådan samlede portefølje. Så. Men det er mere hvis det breder sig til mange andre mobilspil, så vil det betyde rigtig, rigtig meget for marginen hos de andre mobilspilsproducenter. Okay. Yes. Den anden nyhed? Jamen, den er lige kommet. Det er, at Google lancerer sådan et streaming-forsøg. Så i de her dage, der kan man spille Ubisofts store spil Assassin's Creed på Google Chrome. Og det er lidt den samme type nyhed, at nu kommer der en anden distributionskanal. Måske kan det ende med, at Google kan sælge spil og blive et alternativ til, at man køber spillene ved PlayStation eller Microsofts Xbox, eller på stream, hvor mange PC-spil sælges. Så igen, så er det bare sådan en konkurrence på leveringsdelen, som vil gøre, at det måske bliver billigere for spilproducenterne at få spillene ud til forbrugerne. Mm. Og det vil igen kunne betyde noget på marginen. Så det, for spilvirksomhederne er det to sådan rigtig spændende nye tiltag, der er derude. Men Mads Christiansen, det her med streaming og spilvirksomheder, er det sådan en bevægelse, du ser generelt inden for de her selskaber? Altså flere og flere begynder at gå den vej, hvor man altså kan streame deres spil, og man ikke nødvendigvis skal ned og købe dem? Ja, det har været noget af det, der har drevet den her store opgang, der har været i gamingindustrien. Det er, at tidligere skulle man producere en CD, og så skulle man have den fragtet ud i forretningerne, og hvis man producerer for mange, så kostede det på marginen, og producerer man for få, så kostede det på toplinjen. Og så skulle man have nogle fysiske butikker, der solgte CD'erne. Mm-hmm. Og der er man jo ved at gå mere og mere over til digital salg. Og det giver bare en højere margin, fordi at der ikke er så store udgifter med at få spillene ud til kunderne. Og så nu er det mere og mere digitalt salg. Og det her er så noget, der måske kan gøre, at prisen, den del af overskuddet, som dem, altså online-butikkerne af spil skal have, den bliver mindre. Okay. Så der sker selvfølgelig hele tiden noget, også inden for gaming, og som du altså var inde på, Mads, bare lige for at samle op, så har driften altså været tilfredsstillende med sådan nogenlunde OK vækst. Den underliggende case, som du har været forbi her i Millionær Klub og fortælle om et par gange, den har vel sådan set ikke ændret sig. Det er vel stadigvæk det samme, du holder øje med der. Ja, altså det gamingmarkedet vokser omkring de her 14% årligt, og det fortsætter det med. Og jeg synes også, at virksomhederne sådan over en bred kamp klarer sig godt. De amerikanske virksomheder har faktisk klaret sig rigtig godt. Activision Blizzard er i all-time high. De er steget på grund af e-sports-historien. De har mange af de titler, som bliver store på e-sports i øjeblikket. Og så har de så lanceret deres store skydespil Call of Duty, som kommer med sådan en Battle Royale-version, som man forventer sig meget til. Altså det er det, Fortnite kom ud med og ligesom kom med idéen til. Og den tager Activision Blizzard over i deres store IP, Call of Duty. Og det ser ud til at blive godt. Take-Two er i all-time high også, og det sker på forventningerne til Red Dead Redemption 2, som er et kæmpe spil, altså det mest ventede spil i 2018. Sådan et cowboy-skydespil, som de har været en 6 år om at producere. Og, så det er rigtig spændende. Det kommer her den 26. oktober, og det er virkelig noget, markedet venter på. Ubisoft er op med 50% i år og ligger nær all-time high og tøffer stille og roligt på. Electronic Arts har også været 50% oppe i år på historien om deres streamingtjeneste og forventninger til det. Mm-hmm. Og så blev deres skydespil udsat. Det, der hedder Battlefront, det blev testet af nogle gamere og fik noget kritik, og derfor har de valgt at udskyde udgivelsen, og det er selvfølgelig en dårlig nyhed, at produktet ikke lever op til de forventninger, som man har. Det er jo altid den risiko, der er ved at investere i gamingbranchen, at produkterne ikke lige lykkes. Ja. Og der er ingen, der rigtig ved, hvad det lige er, der gør, om det lykkes eller ej. Der er ikke den der skjulte ingrediens, den er der ikke rigtig nogen, der har styr på, hvad er. Nej, ja. Hvis bare det var. Ja, Mads, hvis man ikke har lyttet med til vores snak før om gaming og gaming, så kan det godt være, at man synes, at der er rigtig mange nye navne, som man ikke lige kender til. Lad mig bare lige for god ordens skyld nævne nogle af de her selskaber, som du lige Ja, som du lige nævnte, og som vi altså også tidligere har været inde på. Man kan finde de tidligere udsendelser, hvor du har været med inde i vores podcastarkiv, men du er altså lige omkring Activision Blizzard, som er et amerikansk selskab. Det er Take-Two også, ligesom EA, og så er der altså franske Ubisoft, som du altså også tidligere har peget på, som er en spændende, langsigtet investering. Mads, vi skal lige omkring de kinesiske også, for sidst du var med os, der var den, en af de historier, vi ventede. Det var lige præcis, at der var blevet lavet om i den kinesiske centraladministration en omrokering, som gjorde, at der var nye veje for at skulle have godkendt sine spil, og det gjorde altså, at der ligesom var kommet en prop i den der flaske, som handlede om at sende nye spil på banen. Hvordan går det lige med den historie nu? Ja, men vi er måske blevet lidt klogere på det. De har meldt ud, hvad det er, de gerne vil have, kineserne. De vil gerne have, at man regulerer mere, hvor meget unge mennesker spiller. De vil gerne have, at når man er under 12 år, så kan man maks spille en time. Og hvis man er mellem 12 og 18 år, så skal man maks kunne spille 2 timer. Så vil de gerne have, at man ja, det kunne danske møder måske, Nick, ja tak til. Så vil de gerne have, at man prøver at lave sådan et aldersrating-system, som kan udvides, sådan at man kan gøre det mere flydende i forbindelse med alderen. Og så vil de gerne nedbringe antallet af online-spil, som godkendes. Og det er sådan, at i første halvdel af 2018, der blev der godkendt 2.000 mobilspil i Kina. Og det vil de gerne have ned. Halvdelen af dem her, det er sådan nogle små mahjong, skak, poker, spil-agtige spil. Og jeg tror, det der er i det, det er, at man vil gerne have nemmere ved at overskue fra styrets side, hvad det er, der kommer ud på nettet, og hvad folk chatter om de forskellige steder. Man vil gerne kunne regulere det indhold, som kineserne bliver præsenteret for på nettet. Og det er bare rigtig, rigtig svært, hvis der kommer 2.000 nye spil til hvert halvår, ikke? Så bliver det bare til rigtig meget, som man skal holde styr på, og rigtig mange små spilproducenter, som man skal have et samarbejde med, hvis spilproducent nummer 1418, de laver noget, som man ikke synes er i orden, så skal man ud og have fat i dem og snakke med dem om, hvad det er, man gerne vil have. Mm. Og det bliver for stor en opgave, så man vil gerne have, at det er på færre hænder. Det har vi også talt om tidligere, at det er det her med, at det er nemmere at kontrollere, hvis man har nogle store virksomheder, som måske i virkeligheden har en afdeling, der handler om at være komplimente i forhold til det indhold, styret gerne vil have ud på nettet. Mm. Men Mads, ja, så det kommer jo altså så ud i de her historier nu, der handler om, at jeg kan næsten få indtryk af, at de sådan prøver at brande det som at være, vi skal passe på vores unge mennesker, og vi skal sørge for, at de ikke ligesom bliver totalt afhængige af at sidde og spille spil og sådan noget. Det lyder jo alt sammen sådan set som meget god opdragelse, men det er altså noget andet, det handler om, som så meget andet, når det kommer fra det kinesiske styre. Det handler altså om, at de skal have kontrol med, hvem og hvad, der sender spil på gaden. Ja, det tror jeg er væsentligt. De tænker nok også på, altså, ja, altså hvis der var måske en del danskere, der ville synes, at det var en god idé at regulere, hvor meget unge mennesker spiller, og hvis man havde muligheden for det som styre, så ville man måske gøre det. Det tror jeg måske nok kan være reelt nok, at de ser, at det er det bedste for Kina, at man ikke spiller mere end en time om dagen, hvis man er under 12 år gammel. Mm. Det giver god nok mening, men jeg tror bestemt også, at det andet der med at have kontrol er vigtigt. Okay. Og noget af det, der kommer, det er jo, at man skal logge ind med sin rigtige identitet for at kunne spille. Og det bliver sammenkørt med sådan Kinas CPR-register, eller hvad det er. Så hvis man spiller Honor of Kings i Kina, så er det sammenkørt med CPR-registeret. Og nu tester Tencent at lave ansigtsgenkendelse og sætte det på deres store spil Honor of Kings. Så når man er sikker på, at den, der spiller, virkelig er den, der spiller. Mm-hmm. Og det giver jo bare øget kontrol, og det giver jo altså nogle vilde perspektiver med dataene, at både styret og Tencent virkelig får indblik i, hvor folk er og hvad de laver. Mm. Men det er virkelig Big Brothers watching you, ikke? Ja, altså, det er, altså, vi, så kan man jo ikke komme udenom det i hvert fald. Mm. Nej, det kan man ikke. Nej, så det kan sagtens være det, der egentlig er, hvad skal man sige, at det, de gerne vil, den underliggende dagsorden, det ved vi ikke, og det får vi aldrig at vide. Nej. Mads Christiansen, privat investor, altså med speciale i gaming- og gamblingindustrien. Hvad betyder det egentlig så, når man sidder som investor og skal prøve at finde ud af, hvad for nogle selskaber man måske kunne tænke sig at investere i? Hvad betyder det så, det her, ja, de her nye tiltag fra Kinas side? Jeg synes ikke, det betyder så meget, faktisk. Eksporten fra Kina har ikke været særlig stor, og eksporten til Kina af spil har heller ikke været sådan rigtig stor. Det har altid været svært at få spil frem til Kina, og det betyder ikke særlig meget for de udenlandske virksomheder. Det betyder nok mest for de japanske spilproducenter, fordi det er dem, der sådan har været inde på det kinesiske marked. Så jeg tænker, at folk vil spille mere og mere. Den teknologiske udvikling gør, at det fortsætter med at blive attraktivt at spille de her bedre og bedre spil, der bliver produceret. Så jeg tror, at kineserne vil fortsætte med at spille mere og mere og bruge flere og flere penge på spil, og det vil vi også i den vestlige verden. Mm-hmm. Så jeg tænker ikke, at det har særlig stor indflydelse. Jeg tænker, at kineserne kommer til at vokse der, hvor de er, og de amerikanske virksomheder kommer til at vokse deres markeder, som de har. Mm. Der det sådan er unfair, det er jo, at kineserne frit kan eksportere til Vesten, mens at de vestlige virksomheder at det er svært for en vestlig virksomhed at eksportere til Kina. Den eneste, jeg sådan har hørt tale om det, det var Take-Two's CEO, Strauss Zelnick, som i en artikel først er meget optimistisk og tænker, at kineserne nok skal se, at det er okay, at kineserne ser vestligt indhold osv., og så senere nede, så kommer det, at han synes, det er meget konkurrenceforvridende, at kinesiske virksomheder frit kan eksportere spil. Mm. Mens hvis Take-Two skal eksportere spil til Kina, så skal de først teame op med en kinesisk partner, som skal eje halvdelen af den business, der kommer til at foregå i Kina. Og så bagefter, så skal man have en tilladelse. Og den tilladelse, den er politisk. Altså det er politikere, der afgør, om de synes, at Take-Two-spil, det skal have lov at komme frem. Så det betyder jo, at man kommer til at lade en kinesisk virksomhed få adgang til al ens teknologi, der er forbundet med det spil, den game motor, der det spil kører på, og så videre, den måde, man markedsfører på, og alt sådan noget. Så ja, jeg tror, han synes, Trumps sådan initiativer er okay. Ja, man kan jo mene meget om den gode her Trump, og det gør vi også glade og gerne, men lige præcis i det her forhold, så kan det da godt være, at han er fat i noget af det rigtige. Altså, der er noget stærk konkurrenceforvridende mellem de to landes måde at handle sammen på, så lad os se, om der kan blive lavet om på det, Lars Persson. Du ser så tænksom ud, når jeg siger sådan noget. Er det, fordi jeg sagde noget positivt om Trump nærmest? Nej, det var fordi, at vi for en gang skyld er ved at få hen ved Nellens rod, nemlig det der med, at kineserne egentlig har i godsøjne snydt hele tiden, og altså, man kan jo så spørge sig selv, om det er vores skyld, at der er handelskrig nu, eller om det er kinesernes egen. Man kunne så i stedet for at lave handelskrig, så kunne man jo også indføre det der, jamen, hvis du skal eksportere noget til vores land, så skal du faktisk også indgå et joint venture med en eller anden europæisk skråstreg amerikansk partner og så videre. Man kunne bare vente om. Altså, det er jo, i stedet for at sidde og sætte alle mulige toldsatser på, så kan man bare sige, jamen, hvis du skal ind her, så skal vi gøre det samme. Altså, så kan man jo sådan smage den samme medicin. På den måde kan man måske for en gang skyld nå at stoppe den gule bølge. Ja. Men Mads Christiansen, ja, er der noget om det? Altså, fordi at det kan godt være, at der er masser af snak om handelskrig, og det er noget forfærdeligt noget, og vi er ked af det på de finansielle markeder, hvis der bliver alt for meget handelskrig. Men altså, et eller andet skal der jo ligesom ske. Kunne man forestille sig, at den her industri, som der jo er milliarder af kroner og dollar i, kunne man forestille sig, at det også var et sted, hvor man lige pludselig satte ind hårdt mod hårdt i forhold til handelskrigen? Altså, hvis amerikanerne bliver ved med at genere kineserne, tænker jeg på, så kan det være, at de bare lukker af for, at det bliver aldrig muligt at komme ind med spil der? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er svært at forestille sig også, fordi at de der godkendelser, de her politiske, så det er jo utrolig svært sådan at sætte fingeren på, hvad det er, der sker. Altså, det Lars siger med, at man skal indgå i samarbejde med en virksomhed, og den lokale virksomhed skal have 50% af overskud. Det kunne man jo bare sige, at når det er sådan for amerikanske virksomheder, så er det så også sådan for kinesiske, når de skal til USA. Men den anden der med godkendelser og den sådan lukkethed, der er omkring, hvad det egentlig er, der afgør, om spil bliver godkendt eller ej, det er jo svært at det er svært at kæmpe med, ja. Fordi det er jo hele, det er jo politiske forskelle i et land. De vil have kontrol med hvad befolkningen bliver påvirket med, og de vil have censur på det. Mm. Det kan man nok ikke lige ændre på. Så lad os lade politikken ligge et øjeblik, Mads Christiansen, så vende os mod de reelle selskaber. Når nu at der bliver reguleret så meget i Kina, har de store selskaber så ikke en fordel frem for de mindre selskaber? Jeg tænker, de har simpelthen bare ansat flere mennesker til at kunne sidde og holde øje med alt det her regulering, som altså skal ske? Jo, lige præcis. Altså det der er pointen, det er, jeg tror bare, det er regulering, det her. Så jeg tror ikke, det er et stop af spillet. Det er bare regulering. Men når der er en masse regler, som skal følges, altså skal man have en compliance-afdeling, som kan sikre, at alt det, som al den kreativitet, der bliver udfoldet, at den er inden for de regler, som der er. Mm. Og det kommer de store spil eller de store producenter til gavn, fordi det er sådan nogle engangsudgifter. Det er noget, man bare har brug for at have kørende hele tiden. Og det er nemmere, hvis man er en stor virksomhed, som producerer flere forskellige store spil og importerer store spil. Så jeg tror, man skal gå stort i Kina. Man skal købe de store virksomheder, fordi det er dem, der har nemmest ved at være kompliente. Og det vil gøre, at styret hellere vil have dem end de mindre. Ja, og den største, det er jo altså, som vi tidligere nævnte, Tencent. Men hvad er der så store virksomheder derude, Mads? Der er Tencent og NetEase, okay, som er de to store gamingvirksomheder. De er nede 30% i år på den her historie. Yes. Ja. En anden ting egentlig, som jeg synes er meget illustrativ og en sjov ting, det er, at Twitch er blevet blokeret i Kina. Hvad er Twitch? Twitch er sådan en YouTube-agtig kanal, men hvor fokus er på computerspil, altså streame computerspil. Og den har været i Kina, og man har kunne gå på den i Kina igennem længere tid. Og så i forbindelse med, at der var Asia Games her i sommer, der vandt Kina i League of Legends. Der var to spil på i Asia Games e-sportspil. Og der vandt Kina i det ene, og der var en del af de her kampe, matches, som kun kunne ses på Twitch i Kina. Og så er Twitch vokset meget i popularitet derude. Og det, der er på Twitch, det er, at der er en chatfunktion også. Og så har Twitch ikke en kinesisk samarbejdspartner. Det vil sige, at styret har ikke et sted at henvende sig og sige, det her vil vi have ud, og det her vil vi ikke have ud. Og det betyder, at så vælger de at blokere den fuldstændig. Okay, når vi ikke kan bestemme, så blokerer vi bare det. Ligesom YouTube og Twitter. Ja. Okay, Twitch. TWITCH. Eller hvad, Mads? Ja. Godt. Ja. Hvis man vil ind og kigge lidt på den selv, hvis man sidder derude og er gamer, eller hvad ved jeg. Nå, så vidt de store og vigtige overskrifter fra gamingindustrien, Mads. Vi skal også omkring gambling, noget vi slet ikke sidste gang. Det er på tide, vi lige får kigget lidt på det. Men hvis man ikke har lyttet med til dig før, så kan det være, at vi lige skal starte med at definere, hvad forskellen er. Eller i hvert fald definere, hvad gambling er, Mads. Kan du give os et input der? Ja, gambling er alt, hvad der har med værdier at gøre. Så man laver et vedmål, hvor der indgår et eller andet med værdi, så er det gambling. Okay. Gaming, det er spil, som man spiller. Man køber spil, og så spiller man det for sjov. Men der indgår ikke penge i ligningen, altså vedmål i hvert fald. Nej. Så det er gambling, det er vedmål om penge. Godt, så fik vi lige det på plads, og når jeg bad dig om at lige definere, så er det altså også fordi, ja, hånden på hjertet, at vi er kommet til at blande det sammen her i Millionærklubben tidligere. Men ja, det er godt, du med os og kan sætte fokus på det. Mads, der er nogle særlige aktører inden for den her industri af gambling. Hvad er det for nogen? Jamen, der er tre store segmenter i industrien. Der er operatørerne, som er dem, der leverer vedmålene til kunderne. Der kender vi Unibet, vi kender Leo Vegas, og vi kender Danske Spil, som er operatører. Der kan du gå ind på deres sider, og så kan du vælge, om du vil spille lotto, eller du vil spille bingo, eller sportsvedmål, eller hvad du vil. Så det er dem, der opererer spillene. Så er der den næste kategori, det er leverandører. Så når tipstjenesten leverer et bingospil eller noget sportsbetting, så har de nogle leverandører, som, som leverer de spil til dem. En færdig pakke med spil og software og sådan noget. Og der er sådan tre kategorier af det. Der er slotspil, casinospil, altså spil, hvor der ikke er mennesker med. Og så er der live casino, hvor der er en levende croupier, og man spiller, så det er sådan en hybrid mellem noget elektronisk og så noget levende. Mm-hmm. Og så er der sportsspil, som er sådan lidt en anden del, hvor man skal sætte odds og hele tiden levere nye vedmål efter hvordan det går i fodboldkamp eller tenniskamp. Yes. Så leverer man hele tiden løbende odds. Det er sådan, leverandørerne. Yes. Okay, så de her leverandører, det er jo altså så reelt set dem, der sidder og laver spillene, hvis man kan sige det sådan, og de sælger dem så altså til operatørerne. Godt. Så er der den sidste kategori. Hvad er det? Det er affiliates, kalder vi dem. Det er folk, som genererer trafik, genererer kunder til operatørerne. Vi kender eksempel på det. PriceRunner er en affiliate, som leverer kunder til Elgiganten, og hvor vi nu ellers køber vores varer. Og Hotels.com er også en affiliate, som hjælper os med at vælge det rigtige hotel. Mm-hmm. Og så leverer de kunden til hotellet. Og affiliate skal kunne levere en eller anden relevans for kunden til at gå derind. Og inden for sportsbetting kan det være, at det kan være sådan, der kan være artikler omkring fodboldspillere og kampe, og hvor man kan finde de gode odds og sådan nogle ting. Så de skal kunne generere noget trafik, og så når de kan det, så kan de levere kunder til operatørerne. Det er lidt svært at forstå. Nej, du forklarer det udmærket, Mads. Det giver god mening, især da du sagde hotels.com, det ved jeg i hvert fald være. Så det er jo altså ikke nogen, der hverken laver spil eller har spil på deres platform, men de genererer altså trafik ind til, til dem, der så udbyder spillene. Yes. Godt. Vi kommer vel heller ikke udenom, at inden for gamblingindustrien, der er der vel også masser af regulering. Eller hvordan ser det ud derovre, Mads? Jamen, det er der. Der er rigtig meget regulering, og det er derfor, det er relevant lige nu. Sverige skal reguleres her 1. januar, og det påvirker industrien rigtig meget, og USA er også ved at blive reguleret, eller dereguleret. Der har været et totalt forbud, og det er det, der er løsnet op for nu, så staterne selv kan vælge, om de vil legalisere sportsbetting eller ej. Der har egentlig været... Betting og gambling har været reguleret i lang, lang tid. Den første regulering i Danmark, det er 1683, kong Christian V's danske lov. Der står der, at ingen er pligtig til at betale, hvis han i dobbelt taber, og derved bliver skyldig. Og det betyder bare, at domstolen ikke kan indkræve spillegæld. Okay. Så det har været noget, som man altid har reguleret. Og stater vil gerne regulere gambling for at beskytte forbrugerne og for at forhindre hvidvask af penge og for at kunne inddrage skatter. Så det giver god mening for de fleste stater at regulere det her område. Men det er jo en ny industri, som er kommet frem de sidste 20 år. Så det er derfor, at nogle markeder ikke er reguleret, og nogle markeder har fået en regulering og sådan ting. Men det er egentlig ikke, altså som sådan er det ikke en farlig ting. Det er bare et spørgsmål om, at der bliver lagt et regelsæt ned over den her industri. Ja, så er vi vel tilbage til det samme spørgsmål, som jeg stillede dig tidligere i gaming-snakken, Mads. Fordi handler det så om, at de store vil klare sig bedre i forhold til de her reguleringsforanstaltninger end de små virksomheder, eller hvad? Ja, det er essensen af det, mm-hmm. og det er essensen af det, der kommer til at ske i Sverige. At man skal ansætte advokater, man skal hyre advokatbistand til at søge tilladelse til at operere i et land, og man skal hele tiden have en compliance-afdeling, der sikrer, at man er compliant i forhold til reglerne. Når den danske spilmyndighed ændrer reglerne, jamen så skal man finde ud af, det skal man hele tiden følge med i og sikre, at man ikke overtræder, fordi så får man bøder, og så bliver det lige pludselig dyrt, eller man risikerer at miste sin licens i det land. Så det er sådan en fast udgift, som man har som spil, selskab, der opererer i et reguleret land. Mm. Og den har karakter af sådan en engangsudgift. Så det er klart, hvis man har en kæmpe butik, der omsætter for rigtig meget, så betyder det ikke særlig meget, at man har de her udgifter og den her risiko også. Ja. Så lad os prøve at hoppe ned i nogle af de konkrete selskaber, Mads, så vi lige får noget kød på det her ben. Altså for eksempel sådan et selskab som Leo Vegas. Nu står de jo altså lige præcis i den der situation med ny regulering i Sverige. Hvad betyder det for sådan et selskab? Det betyder, at altså, der kommer jo en spilskat på, og det vil sige, at i Sverige kommer Leo Vegas til at betale 18% af det overskud, de har på væddemål til i skat. Først i spilskat, og så senere, når bundlinjen er kommet frem, så skal de også betale skat af altså almindelig virksomhedsskat. Så det betyder, at deres margin kommer under pres her, startende med Q1 næste år. Og for Leo Vegas, der mener jeg, at det er 25% af deres omsætning, som ligger i Sverige, som de så skal svare 18% af deres toplinje af. Så det kommer de til at kunne mærke, og det er formentlig en af de ting, der har presset Leo Vegas nu her. Der har også været, England er det største gamingmarked i Europa, og der har også været snak om, at man skulle til at stramme spilskatten, og der har været udgivet nogle bøder, fordi at selskaberne ikke har været kompliente, blandt andet i forbindelse med at forebygge ludomani og sådan noget. Der i den lov, der ligger i de regler, der kommer, der er altid noget omkring, hvordan man håndterer folk, som har svært ved at styre tingene. Ja, Lars Persson har faktisk lige taget kurven op på sin skærm. Leo Vegas, Lars Persson, man kan jo tydeligt se, at den har haft den her meget, meget fine opadgående bevægelse, men så gik det altså nedad på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke se tidsrammen februar der. Måned. Yes. Ja. Hvad siger du til den rent teknisk? Jamen, det viser jo, at hele branchen er presset, også været inde under den der Mr. Green. Jeg ved ikke, om det er helt samme branche, men det kan du måske svare på. Men altså, jeg kan se, at alle de der spilselskaber, de er jo presset i Sverige i øjeblikket. I hvert fald, så man skal nok... skal nok vente med at investere til, man lige ser, hvor hårdt det går ud over det. Er der så lige pludselig nogen, der flytter hovedkontoret, eller hvad sker der, ikke? Så det kan måske også være nogen, der går og pusler lidt med. Vi har jo set en bank flytte hovedkontor til Helsinki, fordi så kunne man spare noget. Det kan også være, at der er nogen, der flytter hovedkontoret fra Stockholm til Helsinki. Altså nogle spiludviklere. Sådan. Mads, først og fremmest, er du enig i, hvad Lars han ligesom maler på banen her, at man måske skal holde fingrene lidt væk fra de her gamblingselskaber? Ja, teknisk er jeg enig. Fundamentalt er jeg nok ikke så enig. Jeg tror, det er ved at være indpriset, det her omkring regulering. Det er sådan, hvis man tager Kindred Group, som er Unibet, så hvis man ser på deres andel af regulerede spilindtægter, så er den bare sten og sten og sten. Og de er gået fra at betale 6% af deres toplinje i spilskat, til at nu betaler de 17% af deres toplinje i spilskat. Og det har foregået over nogle år, den her glidning her. Og det har vist sig, det er, at deres margin holder sig stabil i den her proces. Så de kommer til at tabe lidt indkomst nu her, men på sigt er det rigtig godt for de store virksomheder, når der kommer regulering, fordi det giver sådan et mere gennemskueligt marked, og der kommer også regler for markedsføring, hvordan man må gøre det. Og man slipper for alle de her små corporate virksomheder, der dukker op og reklamerer med et eller andet nyt smart og sådan noget, og gør, at kunderne sådan kører ind og ud af forretningen. Det bliver mere stabilt, og det er det, alle de store virksomheder siger, at de vil helst være på regulerede markeder, fordi det bliver mere stabilt og nemmere at operere i. Jeg synes, de virker billige. Ja, okay. Kindred Group, og så, altså... Og så er der USA. Ja. Kom bare med USA-historien. Så er der USA-historien her, hvor man har åbnet op nu, for at staterne selv kan regulere. Og det amerikanske marked, det er potentielt større end det europæiske marked. Og den verden, som de europæiske, svenske virksomheder lever i, jamen, det er jo Europa. Så det, at der lige pludselig kommer en verden nummer to, som er lige så stor, det giver nogle kolossale vækstmuligheder derovre. Ja, men ved vi, om der helt konkret er nogen... Ja, Mads, ved vi, om der er nogen selskaber, der helt konkret er på vej ind i USA af de her selskaber? Jo, Altså, af operatørerne, så er Kindred Group den eneste operatør, som har planer af de svenske om at gå ind. Og de starter op her i Q4 og har lavet en aftale med Hard Rock Café i New Jersey, som er den første stat, der kommer på. Og jeg tror ikke, at man kommer til at tjene mange penge i New Jersey. Det bliver simpelthen brohovedet til USA. Det er der, alle de store vil ind og etablere deres varemærker og i gang med at etablere deres forretning. Så der bliver markedsføringsudgifter, og der bliver pres på indtjeningen derovre. Men det er jo vejen ind, fordi så kommer andre stater lige så stille og roligt med reguleringer, der gør, at man kan komme på. Så det er operatørerne. Fra leverandørsiden, så er det jo mere aktuelt, fordi hele det her store amerikanske marked, der er ikke nogen, der kan det her med online gambling på samme måde, som man kan i Sverige. Så de får brug for at købe fra de svenske leverandører. Og det er Evolution Gaming, som jeg tror er et virkelig godt bud på en virksomhed, som kommer til at drage nyt af det. De leverer live casino-spil. Og der er barriers to entry ret store på live casino, fordi det er sådan en kombination af, at man skal kunne det teknologiske omkring betting og sætte det op og have det til at køre. Og så skal man samtidig have en masse mennesker ansat, som hvor man skal drive de her studier, hvor kopierne sidder og interagerer med folk og sådan nogle ting. Ja. Så der kommer Evolution Gaming kommer til at levere rigtig meget af det live casino, der kommer til at køre i USA. Yes. Mads, jeg ved, du også tidligere har nævnt Net Entertainment her i programmet. Hvad med den? Er den værd at holde øje med lige pt.? Ja, de er markedsledende på på slotspil og casinospil. Og det er en branche, hvor der er rigtig meget konkurrence nu. Der er masser af små konkurrenter, der kommer op og laver nye spil. Og det er svært, når man er markedsledende, og de har ikke rigtig formået at holde fast i det. Så på den ene side, så er de under pres på marginerne, og de kommer ikke rigtig med noget nyt. Og så på den anden side, så er de markedsledende i Europa, og nu åbner USA, som hen ad vejen kan blive lige så stort som i Europa. Så jeg synes, at der er noget, der taler for, og noget, der taler imod. Men jeg synes, Evolution Gaming er bare meget, meget klarere, fordi at barriers to entry er rigtig store inden for live betting. Det er virkelig svært at få op at køre. Okay. Det er altså ikke lige så nemt helt præcist at finde ud af, hvor man skal lægge sine penge, hvis man skal gøre det lige sådan en onsdag morgen her. Mads Christiansen, jeg ved, at du er glad og gerne Twitter derude. Hvad er din Twitter-konto, hvis man... Fordi så kan man sikkert følge, hvad du skriver om de her selskaber. Ja, den er MassC007. MassC007, altså, hvis man vil følge Mads på Twitter og lige holde øje med nogle af de selskaber, som han altså også nævner her i Millionærklubben. Bare lige til sidst, Mads, tiden er ved at løbe fra os, men ganske kort, sidst du var med os, der nævnte du tre langsigtede picks. Jeg vil bare lige høre, om du stadigvæk holder fast i dem. Det var THQ, det var Paradox, og det var Ubisoft. Er de stadigvæk gode investeringer i dit perspektiv? Ja, det er det. Ubisoft, som jeg siger, de er ved nær all-time high og tøffer på. Ejer alle deres store IP'er selv, som faktisk er en af de få spilvirksomheder. Ja. Paradox faldt på Q2-regnskabet, som faktisk var det næstbedste i selskabets historie, men Q2 2017 var bare rigtig, rigtig stærkt, og Q1 2018 var også rigtig stærkt, så det var bare svært at sammenligne med. Og så er det en dyr aktie, så ja, så har den sat sig noget, men jeg tænker, at den er et godt købt projekt. Ja, og det var altså også på det lange sigt, du nævnte sidste gang, du havde dem oppe. Så bare lige for at slå det fast. Mads Christiansen, tiden løber fra. Som altid kunne jeg godt have brugt en time mere sammen med dig, men det får jeg så forhåbentlig i næste måned, hvor vi altså har dig med igen. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til formiddag. Velkommen, Bonnie. Hej. Okay. Så vidt altså Mads Christiansen. Lars Persson, det her gambling-segment, er det overhovedet noget, du holder øje med? Ja, jeg har jo været derinde, Betsson og andre ting og sager, og vi har haft Mogens Vade med Evolution Gaming, så vi har da... Og Philip Gunst har været i Leo Vegas. Ja, ja, så vi har jo været forbi. Lige nu, der har jeg trukket i hvert fald følehornene, sådan fordi at der er kommet nye spil, og der er den her regulering på vej, så jeg sådan lige hoppet lidt ud og tænker og står lidt på sidelinjen og afventer, men jeg er meget enig med Mads siger, at det er nok indpriset i i kurserne i øjeblikket. Hvis jeg lige skal nå at sige noget, inden vi lukker radioen, så kan jeg jo stå og... jeg skal i hvert fald have en citronvand til eftermiddag til frokosten i dag, fordi min skistar er oppe med... lige før var de oppe med 12%, men nu er de kun oppe med 11,5% på et regnskab, hvor de fordoblede omsætningen her i tredje kvartal, og underskuddet blev kun på lige omkring 100 millioner og i første kvartal mod 150 sidste år, og de hæver... udbyttet til 7 kroner, og overskuddet blev rigtig dejligt stort. Det blev faktisk, hvis jeg lige kan finde regnskabet, det har jeg stående åben her. Det har selvfølgelig stået lige, og overskuddet blev næsten en 500 millioner for hele resultatet sidste år. Så ja, det er et godt resultat, eller godt selskab, og de har også allerede fremgang i bookningerne nu her, og så er de jo i gang med at lave en lufthavn lige ved siden deres skisportssteder, så det ser jo lovende ud. Glimrende, Lars Per, sådan en aktie, som du altså har i din millionærklub på det følge, det luner altså så en lille bitte smule her på sådan en ellers efterårskølig onsdag. Jamen, det går fremad. Danmark er også lidt op, og finnerne er op med 0,2, og svenskerne er op med 0,6. Det er kun Norge, der suser lidt tilbage. Det er måske olieprisen, der har lige sat sig efter et par flotte dage. Tak for det, Lars Pedersen. Så nåede vi alligevel det hele. Næsten. I hvert fald, vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.05.